Tapos na ang lahat, nandito pa rin ako. Hetong nakatala sa mundo, sa mundo. Di mo maiisip, di mo makikita. Mga pangarap ko para sa'yo, para sa'yo. Pasulo, pasulo.